نازنین ناز نکن، در رو کسی باز نکن، نازنین قر نکن، زندگیمو زهر نکن، زندگیمو زهر. اگه یک گوشه ای تنهات ببینم، تو را مثل گل از شاخه میچینم، گل از شاخه چیده زود میمیره، اما صد تا گل از تو جون میگیر. نازنین ناز نکن، در رو کسی باز نکن، نازنین قر نکن، زندگی موزه نکن، زندگی موزه. نکن برام عشق و عداب بسه دیگه، هر کاری کنی مال خود منه، نمیدم دست کس دیگه. مشکل من دوری از تو، اینقدر واسم راز نکن، بیا فقط مال خود من باشه، در رو غریب باز نکن. میدونی که سعید با تو میمونه، قلبشو به تو پاس میده، نازنین منی کنار تو بودن هر ثانیهش باز میده. کسی دیگه توی دلم نمیاد، دیوونه شدم به جون تو، هر کاری کنی دنبال تم و دوام نمیارم بدون تو. نازنین ناز نکن، در رو کسی باز نکن، نازنین قر نکن، زندگی موزه نکن، زندگی موزه. اگه یک گوشه ای تنهات ببینم، تو را مثل گل از شاخه میچینم، گل از شاخه چیده زود میمیره، اما صد تا گل از تو جون میگیر. نازنین ناز نکن، در رو کسی باز نکن، نازنین قر نکن، زندگی موزه نکن، زندگی موزه. سعید پانتر تو، چو که همه اونا منو میخوان، آره هر جا که برم منو میپا. دیگه بس کلاف بسه بده خاطی، بریم توی فاز رقص جوادی، همه در اطافا بخدشن، میپیچن اونایی که چدشن. جونم به جون تو بسه، میدونم وسط آهنگای خسته، میخونم بدون عمر من وقف نگاته، هرچی بگی میگم حل چشاته. بیا وسط ما رو دریاب، خورم خوشگل و ناز و جذاب، من از عشق تو شدم کم خواب، تو این لیدی ناز و کمیاب. نازنین ناز نکن، در رو کسی باز نکن، نازنین قر نکن، زندگی موزه نکن، زندگی موزه نکن. نازنین ناز نکن، در رو کسی باز نکن، نازنین قر